ことに必ず意味がある。 You just try again 闇を抜けて You just go away 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて海原越えてゆけ天使の嘆き椅子 Amabuseya, Bashato, Esta Terrestrianum Kerry. Getting near, her is the Bumra. Tady je Dudley. Chyna tu má obou jmen v kuže. A má chrávně. Dary, a če je ležeš zde ví? A tebe tam jí mrtl pkej? Kala je farbu! A má chvěna! Chvárdy! A má chvárdyna! Kawaya batami zor kwasha! Kawaya! Hay bianarek! Tua chua neveri dasta banir khakani man bamrida! Chun ka namu ram kyeshe bonaw awaka! Am chaspani tu mani razgar kar! Bahar hal, ay tu hash penit? بهشت بينا ومبينا در كو در كابركي چلواء ايقالوه ميروكي چي مراي مشخورا كالهش بيهجي جستي مروفاكان بكاريني بو اوي دست بگريبا سريان بهشت بينا ومبينا كومله بكوش ايرشان کرده سر چلواء پاجوه گونو چلواء جاونه وليكتري بورا گرتني ايرشاكا بلا میشه چند کنایی ای کلگویا میرو چی میرای هشپی باشا ای تو هشپی نید؟ به هشپی بانگم مکا مالاوا پیویستا مولگه ایگی تر دوز مو تا بتوارم دوباره اوزا کم پل کمو بویا من لیره و کارکا را دستی بریانی ارسو اکم تیاز هی دوباره چاو من بیا کوتوا هر براستی وایا ماوی کی زوره به من چاو پیوم نکوتو زانی اتوانم پر سیاره کلیب کم بیگمان فرمو پر سیاره کو چیه چی نه چی تنو آوا که تا خود در باز کی ها پیم پیمیست تایمد من دیه که هبه لجر آوا خو ناکره تو ملوش دیوانه زانی باش خوی اوا اینا اوا خوینا راستا کاتیک آوانه بونی خوانه کن همو ها ولی کنی نو آوا کلیو کوب نو هرش کن سر برین کو گرنج نیه تو هر کسی بید بو بریناری و اگر بروی تو آبی وا او کاتا آبیت هزار پارچه وا من حالا باشه با ولیم پیم وابی کاره که بوشی و هیا بله ای کالگو نالا کل ناو بر تو او اما یه شرکی ها او لگل کی اقصا کی وا ندعلم کرد راسته هموتان لرگی هسته و رکان تانه و پیوندیه کن به کوا تو استا قصو لگر راب برکتا کر اوش تیکه لو کاتو بسر سن مفره نه نه بوستا بوشی وینیا نگل تو مرد اوه خوی هرگو خلا من براو او چیکی بله یه میشتا هر شرکی زور باشه بمبوره کپیم ری اگر هر شتێک زانی خێرا ئاگادارم کەرەوە. اگر دیا همیاری بینی که بنا آش کوتاه هاتو شوی انکر او کاتا دشمنه ترسید او کاتا من نتوانم میروشون کوتاه کنی خم روانی آویب کم باشه کوایا با اما رکوت نبکن اگر تو توانایی اوم با آشکراب کی او کاتا من جانی ابخشم دست شرکل بر دست بولم دانا او هش شرکه شش تركه هميشه هميز وك هزار پيك لدائق بم من هموش تيك بخشم تابب هزار پيكي شاهانه تو آزانی هشت پی و هزار پی لیگه چن اگر واب که تو حالید هشت پی اکی ناشرین لگل هزار پی اکی جوان پیم وایا او وک پاشا کن وایا دو شرک ماوا بوی امن خیانت لاوره کنم ناکم بله اتوانم اول چاوکان تا ببینم تا که هیوای من هوای که لشیانی او دنیا ما و گازار پیگل دایک بمو او بوچی لبر اوی تو باشید اگر لدوخی که جاوستر بوینایا رنگ بو ایمه ببینه هاوری یکتر وریا خود نبود پیدوانم و ماسیگم توان آباز بروان یا منی از دا خودو او بردشی که دست پیغو گرتو وریا کم ای کلگو دی خیرکا باشا اشتراکا منش نکو دای بینا تو بوچی او هیچ چگیان توان ای که تایبتی خوی بکاری ناو ای کلگو نخیر او کشراکان یو یو یکی با دست و یو هیچی تر نه بفاره رو لپی نو جاد دا اگی نوانه به کارکم از زور با چشنا بید یارونه ازار ده نتوانی خسب که ها بله اما زور خوشا شار کردن لگل گمجه ایکی و کتو زور آسان تر بوی من دو دل نابم لنه نو بردنی خوش بله او گمجه بو هر تنبو جلی پی کردن بو من انجام بابره سروسو من نشانه که پیو بستو کو بارن او کاری انجام با کوا یاری که دستی پیکر دی با یاری لگل بکین ای هاوار خون بربونه کم نوستاوتاو پیویست من درچه یک بدوز ماو دنگی که اجماری لنو میشک ما اما چی ها او چیا؟ ماسی؟ بلام خو من لناو آوانیم چی رو ایالیرا؟ من هستم به هیچ چگ نکرد باشا من لچو آهد من هیچ چگم نبینی و هستم به هیچ وزه اگ نکرد تا ماسی اکم برکود او چی رو ایا ها؟ اما خرابا ناتوانم بزنم و دیاری بکم لکیو هر شکن اما چیم ماسیان لکیوین سوشتا خام تو نزانی چی روید لیره وانیا پیویست بلم که تو دنگی زرنگانه اوکی منت بیستوه لناو میشک تا باشا اگر تا ماویشی گنجاو لجیانه بمینی تو او که تا بود درکوش چی روید کوتا اما سیانه لنین پیکن راوا بلا من بو نتوانم هستیم پیب کم پیویسته لشونی کتر وشتی کتر اما جلی گرت بیت نوا او تاکر رو کرد نوایا من چون بتوانم هیرش بکم با سرش چکن نتوانم ببینم و نشتوانم هستی پیب کم کارکان زور بباشی بر ریوانسی. زور باشا، استا توشتیکت بو اشکراو سمارت بو یرشانا پیم بله. سه دانا، اتوانه به یک جارولی کتا سه ماسی به هاویجه. پاشاوش، ماسیکان یک سر دیار نامینن. هر وها او آماندشی که دیناو لسترم. کوایمه تنها یک مانا لخوگره. کوایتا من بومتا تختیتی هاویجه کان. پیکاتو! او زور راسته، بلام لهموشتی خوشتروی کتناند اگر اشکراشی که دوهی جیرمتی دارد نابه. چون که ازکه من تیری ماسیه، هیچ شیوه ایکی برجست کراوی نیتی او کاتی جسته دبره. او جوه اکت که برنگار بونوی محال بید. هر ببونه شو، شانی چپت چلو پیانچ خال. او تخته ای که من لبردست به ابستراو توا، ببشه جیوازکانی جستد، هر بونمونه. آنیش کی راستن بیستو حاو خاله، دستی راستن هشت خاله، نو و نو خال. دی او چیه؟ کم لدنگی هاواره کاند نیا، او براستی تو مردید؟ خویر یکم من تازه با تازه دستی پیا کردیم. 36 4 13 نایابا، او زور نایابو، براستی کارامی. ای چو، ایمه جیان ما لبترسیه. او شوازی کار کردنی ازکی برایانی او روسوی خوشککی نیشانه نین دروسکت که دواتر کارای که لسر خالی آمانجکه. اوش پیونده که دروسکت که لنوان آمانجکو تخته تی رویش نکی براکه ایت تا کویارکه کتایی پید. هیچ کسیک نتوانه کارابونی نیشان درکه پوسال بکاتو. تنانت برایانی او روسوش خوین کاتک براکه تی رکه آویجه آمانجکه لین ماسکانی دیکوه هیرش یکرده سر. بویا هیچ رگه اگ نیا با درباز بون لو هیرشا چون که او تا او کاتی بر آمانجکه کون در زکانی ماسکه در نکون. لبرو از تما بتوانی از باعت نیام که یا خود خودیان للابی. اما او توانه کرکه بری نیا در زی ماسیو تیر بیگمان خوشکو براکه هندک سرکشی اکن هر که نشان درکه کارابو او اوان نبازین رین. بلام اگر براکی حالای کل دو همین تیری کتایی او انجام یاری که دیاری اکن. او کاتا همو او زیانانی بر امانجا که کوتوا او کاتا او گوازری تو با خوشکا که ایم نبازین رین با هیوی که چون که ایم ایم خوانی به استرین پیوندین لجیانا. اما کتایی نهاتوا کتایی نهاتوا. زور چاکا و دیاری هر یک و خریکا گاتا کتا یکی. ای بوچی و پیناو تو پیویز ناکاد و ننرمونیان بملگلیا. اگر پار رایو لپیناو جیانیا او کاتا آسان تره بی بومن تیشک بخم سر آمان جکار. یا خود اگر خویا بدسه و پار رایو لیم بوی بی کجم. یا خود اگر ویستی ببیتا پالوان بخیالی خویا وطی اما رگه ای که خراپیش نیه بو مردن. او کاتا باش تره بی اوش تانه همو یعنی ارمتی درمه بنتا من تیرکانم به هاویجم. بلا مو همیشه بو ترسو تو قانه چاور ره کت خوشی پی نزانه تاو کاتی با تاوی امری. اما کتایی نهاتوا. یا وار اما زور خراپا. من خوینی زورم ندزیاوا نابی لیره بمرم بای رزگار کردنی اوی که ما و هیچ سودی نیا. من چی بکم اینستا؟ یارمتیم بخوایا من چی بکم؟ دی هستاش هستا کاتی کتا یکه هاتو گوز که چپ اوی جی گواری که گوری دیا بیتاوا پیر راستی استاش که های کاتی دوامین هل دانا براکم من مطمئنم به تو هیا پیشت بم برایت ببسته. بینید؟ او زور نایابا، ای چند جوانا، زور جوانا. براسی تو باشترین جیهانی براکم، اچم ترمکه پشکنم. منی جیم لگلت، گویست کم اگلو گوشته باشی کبار نیش بین وک بداشته. تو نخوای؟ تو آنم پرسیاره که لیب کم؟ چه؟ شیوای لیه کردی که بریار باید مطمئنه بمن بکید لبرو نکه مطمئنم پیانه کردوی منار نمزانی با چی شانم کاتی بوی چه اینش بخار که درو نکی تو خوبی او تا من درو نکم چی؟ لبروی ها؟ ایو بس نیه بو اوا بیگو من نخیر چون که دروز نکن بردوام خریکی سوی خواردنن تو با او نزنی سویان او تاکشته کنابی بتمانی بیکت بهش یوه گوه تو درو آخر؟ اوان آخر تو اگو اگره آخر من جاوازم چون که من درو نکم هر قصه راسته کم کردو یه چی ته ای گوه کشن یا پیمو او منو خریکه دارم او زور به هزه بلام او هر منال یکو یه چی تر من چارو نسی خمسو داده سیم منال نزانه و اروها اگر دروب کرده او که تا کارکه با من زور آسان تره بو آسان تر؟ او که تا من هیچ بسه یک مشان نه آزاده بملت یک شکندنه تو سیری او سیر کردنه سیر کردی چاوکانی امنالا او راسته حل براو بو که من هستی اکم مدرز بو که امنالا شتیکی تایبتی تیاه باشا منالا چیزیه من نتوانم به تواهاتی بزنم ام نال تو آنکه ایچه نیگه به تواهاتی تو نو تو به نو چهان یو براکم برست فلوتر ایم امانچه که من لنو برد براسته او کاری که زور باشه که ویمین و برست لیو للم که او پوستی که پید در او شایسته تا من زور سپاسته کم زور باشه؟ استا ایما توانی نیتر ببینه یاری دادری سرکده رواکن جوانا جوانا چی؟ او چون؟ چون توانی آوازین دو بیلکاته که تیره که بناو چوان تویا دو اوه لحشت بیکا و دستم کود چی؟ آستم اوه تو چون؟ توانید او فیلم که نخیر چهار رکا من تیره کنم نمونه ای بون هسته من رگریان لیب کرد بله من رگریم لیه نکرد من هر تنها گرت موه هیچی تر او کاتی که بر سرم کود یک سر گرت موه وک خووته من ایج اتوانم بلم که ایو اتوانن گوتان لدنگم بید بلام نتوانن بمبینن من ایش کاتی اوم هبو که درزه گرمو به یکی گلو بشانه که دستم که و لحشت بیکوا تو چهارکا چهارکا هیچ مروف یک نیه و نخیره بید تا تیره کانی من بگیته و شتیوا هرگیز نابید باشا بله او استم بی اگر نزانم چون درکوه بلا من بطاوی ازانم تیری کتایی که ابتو لچوه ابت تیری کتایی لرسای تیر هاوی جانا پیویست بشوازی جوتی بازنی حال بدرید تو جیاری یک دانه با 500 دانه اکی لخالی 501 دستی پی کردو آمان جاکه شگشتن بو بخالی سفر امر سایش با پیش برکی پیشگرکن بکاره هندرید من به تاوی زنیم تو چون یاری یک اکیت خو من هر چیز پیم نهوتید من کم رسای پی روکم که زنیم اما یاری تیر هاویشتنه دلیا بو مولا بو چونکانم من لبیر مکه یکم تیر بشوی جوتی بازنی بو یاری که به پیکانی در اوی بازنکه دستی بگرد شوازه جوته کش اماجه اگ بو اوی که مطمئنه با کرامه خوه بید یاری زنی که کرامهش بر ریسه فرمیکن یاری خوه کد او یاری زنانه شی که مطمئنی زوریان بخوانه همیشه عرضوی اوه اکن وصفی هندرکانی هم بدست بینن اوی من کردم تنها اجماری کردن و برگری کردن بول ازارکن لخالی سو پینجا و دیاریم کر تا اوکاتی که نمرکانه که مبیتا و بخوار چل ایتر راست و خول دوی او خالا و من دستم خست سر ناوچی خالی چل که ناوچوانم بو او هموش تیگ بو کیلوه بو باش کردنی کردانه وکانی وزکه گوری و تزو کاتک تیره که بر پیشی سریکم و زکی گوری و تزو بوی هستکانی نگواز رانه و لپیستی و برو میشکی ببا کاری نانی دماره استوارکانی بلکو نینی بکاری هنه بازامن کردنی او کارم تا لزو ترین ماویا و زکی بو او تیره تو مار کاتو بخیره ای نامه اگ آراسی دا سی چبیب کات تا تیره که بگریتا کواتو هیچ را بردیو که هلگل تیره هشه کانا کاتگ لتمانی شش سالی عبو من فری او یاری بو توانیم 1400 خال کوب کمو او بشیگ بو لمش قصر تا یکانم اما همی هلی توی که وانا ناسی بو خود و قصه زوره گی اما همی هلی توی که نامه روی نایا تو شر وستا بو تو من قصه زورم پیویست پلب کم او چیا؟ جستم او نا که امه بیکم های هاوار شتی وار چونه به آی اوانه همه خوینی منن او خوینه لمن رواد پاشه بوام لیهاتوا من علی لناو گرمایوی که خاموشم نخیر استکاتی اوانی بیر لو جورش تانب کموا پیویست خیراب روم اما زور خرابا استهز بسر ماکم ای هاوار نه توانم جولم پاش اوی ام شرعی کتایم سرنجیشی پیام لباری باشتر بونی توانا کان موا من شرم کرد بوی لیره ابمرم من با چیوام لیهاو گون بم بورا من سودم نبو بود من نمتوانی تو بپارزم بم بورا هشت پی؟ و تم باش پی آمانگم بکا! او تو چی اکی؟ این اما اشکرانی بلاتوا من خیانت لاورکان مکم شتی که خراب ها؟ بوی ازا خصمکو بیدنگ بباشترم من پزیشکی گینی هنیا ناسم کارک زور نخیانه بناو ری روا او یکی خوارو بوی هوا ما ممرتا اگین اوی او تو گم جی؟ خو من جیانی توم بخشی استش اوان تو کن امن جی خویان کم نیجا زنم اگه داری اون کورا بوی پرسیار ملیم اکا با چیم کار اکم بلا می ازانی باش اوی بمنه و هش بی وطه تو کسی کی باشی که تیک کپی وطم ایماتوان نبینه هاوره یکتر من هرگیز رگو نیم بمرید بطل نیایی اوم رزگار تکم مبرلا بردمنا Shorty eat.